Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli takipçilerimiz, Allah-u Teala cümlemizi hayırları takip edenlerden eylesin. Batılı terk edenlerden eylesin. Hakka kulak verenlerden eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'da müjdelediği Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Benim o kullarımı müjdele ki Habibim buyuruyor. فَبَشِّرْ عِبَادٍ benim kullarımı müjdele. Hangi kullarımı? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Sözleri dinlerler ama her söze uymazlar. Onu dinler, onu duyar, onu duyar. O hocayı dinler, bu hoca hacıyı dinler. O bilmem profesörü, o doktor falan filan. فَيَتَّبِعُونَ tabi olurlar. اَحْسَنَهُ O sözden en güzeline. En güzeline tabi olurlar. Peki şimdi en güzeli ne hangisidir? Hangi hacının, hangi hocanın? Yani onu da öbür ayetten okurum sana. Allah nezzele ehsenel hadisi kitaben müteşabihen mesela ayet ayet tefsir ediyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın indirdiği kitaptır buyuruyor. Kim ayet okuyorsa, kim hadis-i şerif okuyorsa, kim Allah ve Resulü buyurduğundan bahsediyorsa en güzeli odur. Onun için sözleri dinlerler, en güzeline ittiba ederler. En güzeline tabi olurlar. Ulâkellezîne hedallâh. Allah-u Teâlâ'nın ulâkellezîne hedâhumullâh da olabilir. Allah'ın hidayete erdirdikleri, dosdoğru yola ulaştırdıkları ancak onlardır bak. Onlardır demiyor, ancak onlardır. Neden? Çünkü en güzelini dinleyen adamı hidayete erer. Öbür türlü önüne gelen peşine giden hidayete eremez. وَاُولَٰئِكَهُمْ اُلُّ الْاَلْبَابِ Halis akıl sahipleri ancak onlardır. Neden? Herkes aklım var diye geçiniyor. Ama aklı efendim daha dünyasının menfaatını bile gözüne gördüğü şeyin karını bile gözetemiyor, tahsil ettiremiyor, elde ettiremiyor. Bu adam ahireti, kabir, mahşer, sırat, mizan, gayıpla ilgili konular, Kur'an, sünnet dinlemeden, ayet, hadis dinlemeden, sözlerin en güzeli olan Kur'an ve sünneti dinlemeden bu adam ahiretle ilgili karını zararını nereden bilebilir? Daha dünyada gözünün gördüğü çukura düşüyor ya. Gözünün gördüğü çukura düşüyor. Efendim eliyle kendini tehlikeye atıyor. Zarara sokuyor. Bu adam hiç görmediği ahirette nasıl kar edebilir? Dünyayı göğe uyanım geçiniyor. Çok bilen kurt dört bacağından tutuluyor yani. Onun için halis akıl sahipleri, karışıksız akıl sahipleri. Ahiret aklı. Aklül maaş kasirun nazari. Aklül maad hadidül basarı buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dünya aklı kısa görüşlüdür. Duvarın ötesini göremez. Neyse bazı kere közlüğü başında gezer közlüğünü arar yani. Aklül maad hadidül basarı. Ahiret aklı gözü keskindir. Kabirin hallerini, mahşerin hallerini, sırat, mizan, cennet, cehennem. Sonsuz hayat var önümüzde. Burada bura bitiyor işte her gün ölümler, haberler geliyor. Şimdi ahiret aklı gözü keskindir, ileriyi görüyor. Ahiret aklı neyle kazanılır buyuruyor? Ahiret aklı, ayet, hadis konuşan insanları dinleyeceksin. Dünyadan soğutan, ahirete terhip eden, teşvik eden, efendim, dünyanın güzelliklerini, zevklerini, keyiflerini tatlandıra, ballandıra anlatanları değil, ahirete seni yöneltenleri dinleyeceksin buyuruyor. Onlarla oturursan, kalkarsan, ahiret aklın gelişir, çalışır. Yok, dünyacılığına oturursan, kalkarsan, efendim, havadan, sudan, efendim, şu telefon çıkmış, şu araba çıkmış, şu model çıkmış, bilmem şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Efendim, kadınlar kendi arasında işte, tek taş, üç taş, beş taş, yedi taş, onlar da öyle pırlantalarına uğraşsınlar, altınlarla, gümüşle uğraşsınlar, markalarla uğraşsınlar, çanta, ayakkabı, erkekler İşte efendim cep telefonu, araba, bilmem ne. İşte bunun at yarışı, it yarışı bunlarla meşgul olan adamlar, maçlarla, haçlarla. İşleri güçleri bu. Adam oturuyorsun kalkıyorsun saatlerce bunları konuşuyorsa yani bu adam seni ahiret aklına zırnık kadar ilerletmez ya. Bu seni dünyaya batırır, boğar. Dedikodu ya, mala yani fuzuli işlere vaktimiz mi kaldı be kardeşim? Her an ölümü bekliyoruz hepimiz ya. Her an ahirete gitmek üzereyiz. Kıymetli savcımız Hadis Alioğlu ağabeyimiz bize çok emeği geçti. Allah ondan razı olsun. Metris döneminde vesaire. Ta DGM dönemlerinde, 28 Şubatlarda. Allah razı olsun. Milliyetçi, muhafazakar, ülkücü camiadan kıymetli ağabeyimiz. Onun annesi vefat etti. Ümmihani annemiz. Ümmihan diye tabi Türkçe'de telaffuz ediliyor. Ümmihan. Esas tabi Ümmihani'dir şey olarak. Arapçadaki adı kıymetli annemiz. 7 yaşından beri namaz borcu yok. 7 yaşından beri oruç borcu yok. Allah Allah. Gelmiş kaç yaşına? Yani 87-88 belki de tabi hicri hesapta 90'ın müjdesinde almış olur. Yani kaç yaşına gelmiş annemiz din yolunda yaşamış, İslam yolunda yaşamış, çoluk çocuğuna İslam'ı öğretmiş, Kur'an'ı öğretmiş, itikadını öğretmiş. Bu kıymetli annelerimiz bunlar var. Bunlar olmasa bu memleketin hali ne olur ya? İmanlı nesil yetişmezdi bu zamana kadar. Hepten dinsiz imansız edeceklerdi milleti yani. Bu annelerimizin bereketiyle bir zamanlar ezanlar Türkçe'ye çevrildi, camiler ahır edildi. Neler edildi ya? Bir Kur'an okutsa efendim bir hoca Kur'an okuttuğunu bilseler basıyorlardı jandarmalarla beraber. Hapse atıyorlardı, dövüyorlardı. Neler ediyorlardı köylerde, neler anlatıyorlar bizim büyüklerimiz, yaşlılarımız neler çekmişti. O annelerimiz işte öyle çoluklarına, çocuklarına dini imanı aşılamasalardı bugün Müslüman mı kalacaktı memlekette? Allah onlardan razı olsun. Allah Ümmühan annemize rahmet etsin. Gar gar gar kabrin nur etsin. Derecesini âli etsin. Rabbimiz tebârekev teâlâ. Ailesine sabrı cemîle cücezil ihsan etsin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve resûlüh. La ilahe illallah. Muhammedun Resûlullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede ve amsâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanık. Celâlükü ya Rabbi. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip, Ümmühan annemizin ona hediyelik vasıl eyle. Bizden de cümle geçmişlerimizin ervahını hediyelik vasıl eyle. Hep ya Rabbi ruhaniyetlerini haberdar eyle. Seyyatlarını mahveyle hasenata tebdil eyle. Amin Allah. Bizlere de iman-ı kâmil husnu hatip eyle. Kelime-i şehadetle yaşayıp, kelime-i tevhidle zikrederek ölebilmek nasip eyle. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Şu dua, şu saatte, iftar saatine yakın. Oruçlu ağızlarınızla amin diyorsunuz. Reddolur mu ya? Reddolun. Bize de iman nasip olacak inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz. Onun için biz ahiret yolcusuyuz. Hep ahiretten bahsedelim. Dünya işlerimizden de zaruretlerimiz, menfaatlerimiz, tehlikelerden sakınmalarımız, tedbirlerimiz, çoluk çocuğun nefakasının teminlerimiz, düşmana karşı silah kuvvet hazırlamalarımız. Hep ciddi işler. Hep ciddi. Hiç ecdadımız fuzuli bir iş yapmış mı? Bak 1000 sene dünyaya hükmetmişler. Cihangirlik yapmışlar. Neden? Fuzuli iş yapan, eğlenen ne olacak? Ha Endülüs. Koca İslam devleti neyle yıkıldı? Endülüs Emevilerinin padişahları, melikleri, hükümdarları. Ondan sonra Hamra saraylarında bilmem nelerde efendim edebiyatlar, nameler, musikiler vur patlasın, çal oynasın. Koca İslam devleti Endülüs gitti. Gavurların eline geçti. Bak şu anda İspanya'da bütün ulemanın, evliyanın yattığı kabirler, mezarları hepsi park olmuş bilmem ne. Kimisi zaten binaların altına kalmış. Gavurların çizmeleri altında çiğneniyor ya. Bugün biz yanlış işler yaparsak bizim de mezarlarımızı yarın gavurlar çiğneyecek. Ecdadımızın mezarlarında, padişahlarımızın mezarlarında, ulemamızın, evliyamızın kabirlerinde işgal altına kalır bu memleket ya. İşte ekümenik projesi yok mu ya? Adamların gözü İstanbul'da değil mi kardeşim? Sur içinde değil mi ya? Balat projesi nedir? Patrikhane niye çalışıyor? Bunlar gözümüzün önünde. Biz İslam'ı gevşekten alırsak, biz dinimizi yaşamazsak, yaşatmazsak, biz emri bil maruf neye anker, iyiliği emretmezsek, kötülükten neye yetmezsek, şu vaziyete bak, şu memlekete bak ya. Adam eşcinselliği savunanlar meşru oluyor, barolar bilmem neler onları destekliyor. Efendim Diyanet bu caiz değildir, haramdır. Yani bu günahları yapmayalım. Allah azap ediyor, bela geliyor. Korona gibi musibetler vuruyor, mikroplar ürüyor, türüyor zinadan, eşcinsellikten. Dediği için Diyanet suçlu duruma düşecek ya az daha ya. Adam Kur'an okuyor, Diyanet Kur'an okuyamayacak ya. Diyanet hadis okuyamayacak hale getirilmek isteniyor şu memlekette. Adamlar durur mu ya? Bütün dünyanın gavurunun gözü burada. E içeride de işbirlikçiler var. Bütün işbirlikçiler içeride. E bizim Müslümanlar da enayi avanak. İstanbul Sözleşmesi bilmem nesi bilmem nesi diye onun bunun lafına uyaraktan getirilen kanunlarda bunlara efendim müsait zemin hazırlıyor. Yatağını yapıyor, yastığını seriyor. Biz kendi elimizde zaten kendimize zarar vermekte. Üstümüze yok. Bizim ne zaman ahiret aklımız çalışacak ya? Geçmiş büyüklerimiz ahiret kafasını kullandılar. Dünyaya da hakim oldular. Ahiretlerini de kazandılar. Şereflerini, itibarlarını korudular. Biz ne haldeyiz böyle? Bizden gülüyorlar, şey diyorlar ya. Bütün Vatikan'ı, bilmem ne, Tel Aviv'i gülüyor bize ya. Alay ediyor bize. Bütün dizileri bizde, filmleri bizde. Efendim bütün kültürleri bizde, bütün efendim Noel babaları bizde, işte efendim bilmem sevgililer günleri bizde, efendim cadılar bayramına kadar bizde, bir de her pisliği soktular bize ya. Çoluk çocuğumuzu mahvettiler, gençliğimizi mahvettiler. Allah Allah. Geçen duydum yani bir kadın artiste şey vermiş. Birkaç ay olmuş yani. İşte ödül. O da bütün diyorlar genç kızları bozan, bütün genç kızlara efendim kötü örnek olan bir şarkıcıymış yani mesela. E sen şimdi bütün genç kızlarımıza kötü örnek olan isimleri lazım değil. İnsanlara ödül verirsen bunu gören gençlik 18 yaşa yeni yanaşmak üzere olan 15-16-18 yaşında olan genç kızlarımız efendim ne yapar? Buna özenmez mi? Aa biz de bunun gibi göbeğimizi açalım, başımızı açalım, oramızı açalım, buramızı açalım. Bak bakan ödül veriyor. Buna bu ödül verecek bir durum mu bu şimdi? Ondan sonra işte efendim bu memlekette eşcinsel adam şovmen şov yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra onun sitesi şu kadar izleniyor, şovu şu kadar izleniyor, YouTube'u patlamış, bilmem WhatsApp'ı, Katsap'ı. Ayda veyahut da neyse işte ayda mı hesaplanıyor, günde mi hesaplanıyor? Şu kadar yani 100 bin, 1 milyon belki para kazanıyor. Yani yeni parayla ha? Yeni parayla milyon yani. Para kazanıyor. Niye? İşte efendim kırıtarak konuşuyor, bilmem yürüyor, kırıtarak konuşuyor, zırıtarak konuşuyor, bir şeyler ediyor. Bir hareketler yapıyor, karılara benzetiyor kendini veyahut da kendi de zaten eşcinsel falan. Bütün millet, çoluk, çocuk bunu... Ben de böyle demek oramı buramı kıvırırsam, ağzımı da böyle yana bele savurursam, bir sitede ben de birkaç bir şeyler konuşursam, bana da çok para gelecek. Ya bu şekil yaparsa, buna yol verilirse, bunlara izin verilirse, bunlara müsaade verilirse, kardeşim bu çoluk çocuğumuzu kaybederiz ya. Nesli kaybederiz, gençliği kaybederiz, yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Hele ki elinde yetki olanlar, yönetici olan kardeşlerimiz, bunlar çok dikkat etmeleri lazım. Kötülüğe teşvik etmemeleri lazım. İyiliği emretmek, kötülükten neye yetmek? Bu esasen yetkililerin vazifesi. Bize nasihat, tebliğ, davet düşüyor. Emir ve nehi konumunda olanlar yetkililer. Yetkili biri kalkıp da bir efendim gençliğe kötü örnek olan bir kıza ödül verirse bütün kızlara ne demiş olur? Memlekette bu kadar milyonlarca genç kız var. Bunlara demiş oldu ki bak bundan örnek alın. Ödül vermek, ödüllendirmek demek çok iyi yoldasın, devam et. Gençliğe de demek ki siz de buna benzeyin. Böyle benzerseniz size de ödül veririz. Evinizde oturursanız, başınızı kapatırsanız, çalgıcılık, çengicilik yapmazsanız kimse ödül vermez. Bu sefer gençlik neye meyleder? Yapmayalım, etmeyelim. Ondan sonra korona geldi, o geldi, bu geldi. Şimdi Amerika mı bilmem ne mi işte bazı işte oradaki şeyler yani açıklıyor haberler diye söylüyor. 2 sene sürebilir. Ondan sonra ikinci atak çok daha tehlikeli olur falan. Yani şeyden söylüyorlar bilim adamları yani Amerika'daki falan bilmem neler. Kardeşim kaç gündür ne anlatıyoruz? Her bela günahla gelir. Hiçbir bela tevbesiz gitmez. Bunu anlatıyoruz. Yani bütün sadede gelirsek. Sen şimdi nerede tövbe? Kaç kişide tövbe durumu görüyorsunuz? Kaç kişi de istiğfar görüyorsunuz? Kaç kişinin zinayı bırakmaya, vazgeçmeye söz verdiğini duyuyorsunuz? Kaç kişi içkiyi bıraktığını duyuyorsunuz? Meyhaneler açılınca aynı millet gidecek. Affedersin, kerhane aç, aynı millet gidecek. Zaten umumhaneye ne lüzum var? Bütün otel, şu bu, ev, ocak, zina serbest oldu. Çeşmeden su içmek gibi. Serbest. Kim faizden vazgeçecek? Biz kendimize gelelim. Hangi hacı hoca gıybetten, dedikodudan vazgeçecek? Hacı hocada da gıybet, dedikodu, haset, fesat bol bulunur diye. Onları söylüyorum özellikle. Yani kim kendini hizaya çekmiş? Kim Allah'a söz vermiş, ya Rabbi daha yapmayacağım bu şeyi? Yani 13 yıl, 2 sene de sürer, 40 sene de sürer. Bundan sonra dünyanın başı beladan kurtulmaz. Her gelen gün geçenden şerli olacak buyuruyor. Ondan sonra hoca rüya mı görmüş? Hoca bilmem zuhurat mı görmüş? Yahu kardeşim, Sahih Buhari'de hadis görmüş hoca. Hadisi gören adam daha rüya görmeye lüzum var mı? La etiyemun illa vellezi ba'deu şerrum minu hatta telkav rabbekum. Buhari, bundan sahih hadis var mı? Ayet neyse Buhari hadis odur. Aynı vahiy, kaynak aynı, Rabbimizden geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bilsin? Daha bugünleri haber vermiş, kıyamete kadar haber vermiş. Ne bilsin Allah bildirmese? Ne buyuruyor? Her gelen gün önünüzdeki benden sonra mutlaka bir sonrası bir öncesinden şerli olacak. Bir sonrası bir yarın bugünden şerli olacak. Öbür gün yarından şerli olacak. Bir sonraki gün öteki günden şerli olacak. Anladın mı? Bayram şimdiden şerli olacak. Kurban Bayramı bundan daha şerli olacak. Hatta telkav rabbeküm, Rabbinize kavuşacağınız zamana kadar dünyanın düzeni düzelmedi, bozulacak. Kıyamet neden kopacak yani? Zaharal fesad fil berri vel bahar. Karada denizde fesat suretti diyor. Bima kesebe değildin lan. İnsanların ellerinin kazandığı günahlar sebebiyle. Livzikav ba'dallezi amelü. Yaptıklarının hepsinin cezasını tattırmıyorum. Çünkü tattırsam öyle bir acı reçete tattırırım onlara ki nefes alamazlar. Bir insan kalmaz ya. Hayvan kalmaz, böcek kalmaz, karınca kalmaz. Bazısını tattırıyorum. Niye? Acıyorum Müslümanlara. Leallehum yarcuun. Ola ki dönerler diye. Çünkü bu gazla, bu hızla cehenneme giderlerse imansız ölürler, ebedi çıkamazlar. Ama arada ihtar vererek tattırıyorum ki belki dönerler. Çünkü bak bir dönüşe sebep oldu, olmadı değil. İnsanlar bir kendine geldi hafif bu korona işinden. Herkesin imkanları kısıtlanca falan. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu? Senin benim günahımdan oldu yani. Ben sonra hadis-i şerifler ahir zamanda işte Hazreti Mehdi zamanında öyle bolluklar olacak, öyle bereketler olacak. Malı versen kimse kabul etmeyecek. Mahsuller çok olacak, ziraatler çok olacak. Efendim kocaman işte efendim narlar, işte efendim meyveler, kocaman efendim ayvalar, deve kadar efendim, şu kadar bu kadar, Allah Allah diyorum, hani hormonlu meyveler, sebzeler, bürücü, öyle değil, bereketten, hiç hormonsuz hakiki meyveler, sebzeler o kadar bol, o kadar büyük, o kadar tatlı, o kadar lezzetli, dünyanın sonuna doğru böyle bir şey hadis-i şeriflerde kesin, yani sahih belli ediyor. Ben de diyorum Allah Allah ya diyorum, denizler bitti, az daha hamsi bulamayacağız. Balık bitti, onun nesli bitti, bunun nesli bitti. Devamlı haberleri izliyoruz. Buzullar oradan eriyor. Efendim işte ozon tabakası delindi. Şimdi tamir oluyormuş. Biraz gazlar mazlar şey oldu. Tabak delik düzeliyormuş ya. Allah Allah. Şu egzoz gazları bilmem ne biraz duruyor. Aa, bütün boğazlara yunus balığı akın etti. Şu anda haberlerde bir görsene her yer yunus. Biraz gemiler azaldı. Yunus balıkları dondu, oralar dolu. Haliç'e kadar gel. Baktım Allah Allah. Demek ki yani şu insanların fesatları, ifsatları, böyle bir ne bileyim taşkalaları, hareketleri biraz yavaşladığı zaman, insanlar biraz sakinleştiği zaman hemen dünya iki günde bitti. Ne oldu ya? Birkaç ay olmadı. Birkaç ayda çok büyük değişiklikler dünyadan bahsediyor. Ozon tabakasının, uzaydaki tabakanın deliği tıkanıyor, tamir oluyor yani. Lehimleniyor. Şuna bak. O zaman düşündüm. Demek ki dünyanın sonuna doğru zaten insan azalacak. İnsan azalacak. Bütün Araplar Kudüs'te toplanacak. Şimdi 200 milyon Arap kaç yüz sene içinde, yani Hazreti Mehdi dönemine kadar şimdiki 200 milyon, 400, 300 milyon olan tahminen 500-600 milyon olabilirken, diyor ki bütün Arap ırkının tümü Kudüs'te toplanabilecek. Yani demek kaç milyona düşecek? Demek işte insan şeyinin de azalmasıyla mıdır, nedir? Yani Allah kadir tabii de, ben diyorum Allah Allah, bu dünya böyle bitti, ne ırmak kaldı, ne su kaldı, her yer bozuldu, fesat, ifsat. İşte karalarda, denizlerde insanların günahı sebebiyle fesat surette ayette var. Zaten şimdi daha belirgin hale gelmişti. Ama yine dünya bundan sonrasında yine Allah-u Teala kıyametten evvel yine dünya cennet gibi de Adem Aleyhisselam'ın ilk indiği zamana dönecek. Yani Adem Aleyhisselam dünyaya ilk indiği zaman ki, yani dikensiz gül bahçesi hesabı, öyle zamana dönecek, biliyor musun? Biz de öyle bir zamana rastladık ki ne başına yetiştik ne sonuna, sonunda güzelce, sonu tehlikeli biraz da. Şimdi Hazreti Mehdi'ye tabi olma ne mutlu, ama olana bir de Deccal tehlikesi de var tabii. Deccal'a uymak tehlikesi de var. Neyse, olanda hayır var. Efendim, Diyanet olanda hayır var dedi diye Diyanet'e saldırıyor baro. Olanda hayır olmazmış. Ya olanda el hayrudu fil vâgı diyor. Olanda hayır var. Asen tekrav şeyin ve hayrulekum. Ayet, bir şey istemezsiniz o size hayır olabilir. Asen tuhibbu şeyin, bir şey seversiniz olsun istersiniz. Ve şerrulekum, o size şer olabilir. Vallahu yâlemu entüm lâ te'alemûn. Siz kulsunuz, haddinizi bilin. Neyin size hayır olduğunu, iyilik getireceğini bilmezsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayet bu. Sen hala ben biliyorum, ben biliyorum, ben biliyorum. Mevla'yı efendim şey haşa ve kella yanlış yapmakla itham ediyorsun. Nauzu billahi teala. Allah Müslümana şer yapmaz. Yeter ki Müslüman imanını korusun. İnşallah yarın da biraz sabırdan yine bahsedeyim. O ders önemliydi. Hastalıklara sabır, musibetlere sabır, belalara sabır. Bu sabretmenin, Allah'ın verdiği musibetler, kaza ve kaderde gelen, seni üzen, senin canının istemediği şeylerde sana acaba ne var? وَعَلَمْ اَنَّمْ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَوْ خَيْرًا كَثِيرًا. Bil ki ey İbn Abbas, ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde herhalde İbn Abbas Hazretleri 10 yaşındaydı yani. 10 yaşında. Halbuki onda bir, belki de işte vefatından birkaç sene evveldir. Arkasına oturtturdu, ona nevazlar etti. O vaazlarda, ey çocuk, ya gulam, ey oğul, ey çocuk. Nasihat etti ona. Çok uzun bir hadis-i şerif. Çok itikadın metni olacak bir hadis-i şerif. Burada ne, oradaki sözlerin birinde ne buyuruyor? Ve alem enne fissabri ala ma tekra hayran ketira. Canının istemediği şeye katlanmak, razı gelmek, sabretmekte çok büyük hayırlar var. Bilemeyeceğin kadar hayırlar var. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yarınki ders inşallah saat tam 7'de başlarız inşallah Rahman. Burada biraz sabrın fazileti, kaza ve kadere rızanın fazileti, bunlardan anlatırım inşallah Rahman. Şimdi bir uzun bir hadis-i şerif var. Onu tabii eskilerden okuduğum için, eskiden de alışkansınız diye efendim. Belki biraz da hızlı getirebilirim. Esas benim maksadım sonuyla alakalıdır. İnşallah onu da yapabilirim. Yalnız şeyi de ne diyeyim size, birkaç gündür bir şeyler okumanız için öğretecektim size. Ha inşallah önümüzdeki dua Perşembe gecesi olmayacak. Bedir gecesi olacak. Yani 9 Mayıs mıydı? 9 Mayıs Cumartesi pazara bağlayan akşam saat 11'de Bedir ehlini okuyacağız. Teravih'den sonra çok büyük gece. Bu sene Kadir Gecesi olma rivayet, iki rivayet var meşayihtan. İki rivayetin birinde Cuma ile başladığı için 17. gece, yani Bedir Gecesidir. Bedir Gecesi zaten Furkan'ın indirildiği gece diye Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da geçiyor. Bedir Gecesi'nde hiç şüphe yok. 17. gece, Ramazan 17. gecesi olduğu kesin. Siyer itibariyle, çünkü Bedir çok önemli bir olay. Bütün tarih kaynaklar ittifak etmiş. Ramazan'ın 17. gecesi. O zaman Cuma'ya çatmıştı. Şimdi cumartesi pazara bağlayan geceye çatıyor. Yani günü pazar 17'nin saat 11'e unutmayın. Bütün okunacakları ben size efendim söylediklerim olsun. Yeni birkaç bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok önemli. Bela ve musibetlere karşı özellikle veba. Bizim bütün meselemiz Bulaşıcı Hastalıklar kitabında veba ile ilgili ulemadan nakledilenler. Çünkü duanın sonu yok. Ben o 20 cilt 30 cilt dua bulup yazabilirim. Ama mühim olan, şu anda biz veba salgınıyla ve mikroplarla uğraşıyoruz. 2 sene kadar da sürebilir, atak yeniden yapabilir diye ilanlar şu anda geçiyor bütün haberlerde. Böyle bir durumdayız biz. Biz onun için başımızın çaresine bakacağız. Tabii bütün dualar, zikirler Allah'ımıza ulaşıyor. Celle Celaluhu Rabbimiz hepsini kabul ediyor ama yani şimdi her şey her zamana müsait olmaz. Yani özel reçetesini kullanırsan bir şeyin, özel hapını kullanırsan, anladın mı? Genelden daha tesir eder. Şimdi genel bazı kere ağrı kesici, işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, ağrı kesici ve ağrı kesici. Yani şimdi bir genel ağrı kesici, bir de başın ağrıyorsa başınla ilgili. Romatizmal bir atak varsa onunla ilgili. Şimdi ağrı kesicinin de hepsi bir değil. Hepsi her yere tahallük etmiyor yani. Şimdi burada bu belayı Allah kaldırsın, dua ediyoruz. Ama bunun için de biz neyi arıyoruz? Ulema ve meşayih ayet ve hadislerden neleri seçmişler bu konuda? Ciltler dolusu kitap yazmışlar. Biz de onları topladık ettik. Bak kafamız, uykularımız, rüyalarımız artık tamamen kitaba kitlenmiş gitmiş. Devamlı tahsil, tahsil, kitap, kitap, kitap. Ben iki aya yakındır bu moddayım yani. Daha çıkamadım. Şu anda da tahsil bitti. İkinci cilt de hazır bitti. Elhamdülillah. Ben de tahsil bitiriyorum bugün. Bugün, yarın benden de bitiyor. Başka inşallah gidecek. Efendim. Çünkü neden? Devamlı buna yazık. Günah. Şimdi böyle bir şeye rastladık. Ben bu yaşa geldim böyle bir şey görmedim. Belki bir daha da inşallah görmeyiz. Bunu da atlatırsak ölene kadar bir daha bizim zamanımıza nasip olmaz. İnşallah çoluk çocuğumuz zamanında da bir daha nasip olmaz. Ama şu anda Allah'ımıza yalvaracağımız özel dua ve zikirleri yapabilmenin tam zamanı. Bunun için bunları da söylemek istedim. Ama epeydir de söyleyemedim. Kısaca hemen söyleyeyim. Gevezeliğim çoktur. Onun için vakitlerim yetmiyor. Kardeşlerim bak, bu hiç bilmediğiniz bir şey çok önemli. Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin kaddesallahu aleyhi elinden düşürmediği kitaplardan Fethül Melikil Mecid. Ahmed Dirabi Hazretlerinin kitabıdır. Bu eserde El Mücerrabat isimli, bir ismi de El Mücerrabat'tır. Ali Haydar Efendi babamız çok itibar eder. Bu kaynak vermiş ondan hep. O kitapta geçiyor. Diğer alimlerin kitaplarında da gördüm. Yani mesela Yusuf Nebhani, Beyrut Kadısı, onun kitabından da geçiyor. Bunu size söylüyorum şimdi. Necim suresinin 58. ayet-i kerimesi. Bulaşıcı hastalıklar kitabımız. Emraz-ı Sariye 164. Hangi derdiniz varsa, özellikle bu tabii veba, bu koronada okunacak ama sizin başka sıkıntınız da varsa, başka müşkiliniz de varsa, yok evde kaldım, yok evlenemedim, yok geçimim dar, yok çocuğum olmuyor, yok fakirim, yok hastayım, yok anam hasta, yok karım hasta. Herkesin derdi var. Benden dua isteyenlerden görüyorum. Ben de onlardan dua istiyorum tabii. Herkesin sıkıntısı var, hastalığı var, hastası var. Nice hastalıkları olan, şimdi işte şeyde yoğun bakımlardan hastası olan kardeşlerimiz var. Selahattin Efendi kardeşimiz de, o da annesi öyle yoğun bakımda, kıymetli annemiz Veli Efendi ahiretli. Allah acil şifasını ikram eylesin, devasını ihsan eylesin. Amin. Daha nice yani bana devamlı tabii talep, dua şeyleri geliyor. Ben de dua edebildiğim kadar ediyorum. Herkesin hastasına ediyorum. Ben çok üzülüyorum. Bir Müslümanın başına bir şey gelse hakikaten özel duaları da ediyorum. Siz dinleyenlerime genel bütün dualarda mutlaka beni dinleyen, Allah için dinleyen, Allah için sohbete gelen. İşte sohbete geliyorsun şimdi burada şeye girdinse bizim siteye. Lale Gül'den dinliyorsan, radyodan dinliyorsan, siteden dinliyorsan. Yani ne diyorsunuz, internetten bilmem ne. Hepsi bize sohbete gelmiş oluyorsun. Sohbete gelen bir kere bile gelen. Allah görmüyor mu, bilmiyor mu sizi ya? Hepinize dua ben ediyorum, benim duam. Gıyaben ettiğim için kabul olma durumu var. Sen de beni görmeden ettiğin için. Uzaktan yapılan dua, birbirinin yanında yapılmayan dua, arkadan yapılan dua %100. La turaddu dua an zahiril gayb. Bir Müslümanın arkasından yapılan dua geri çevrilmez. Yüzüne çünkü riya olur, gösteriş olur. Efendim işte ne bileyim ben, bazı insanlar işte bir menfaat beklentisi olur. Böyle bir sebeple adama ederler dua. Ama arkadan kimsenin duymadığı, görmediği yerden edilen sırf Allah için olur. Onun için o dua reddolmaz. Siz bana, biz size yani. Onun için ediyoruz. Şimdi bu 164'ü unutmayın. Ne sıkıntınız varsa kardeşim, perizi kim yapacak? Hastanın kendisi yapacak yani. Şimdi ben sana dua ederim ama sen hastaysan perizi benim yaptığım periz sana yaramaz. Sen karnın, efendim şey, miden ülser, sen gidiyorsun turşu, acı. Yani şimdi ben şimdi turşudan, acıdan periz yapsam senin miden geçmez. Dua başka bir şey. Bu başka bir şey. İlacına, çarene başvuracaksın. Necim suresinin 58. ayet-i kerimesi kıyametle alakalı ama bunu ulema belanın açılması için kullanmışlar. Leyse leha min dunillahi kâşife. Kısa. Leyse leha min dunillahi kâşife. Kur'an'ı açarsın. Necim suresi 58. Ama duası var. Bu da nedir? Çok faydalı bir ilim. Sıkıntıların açılması. Bütün sıkıntıların açılması bak. Bu şimdi önümüzdeki Bedir gecesine kadar buna ağırlık verin. Bu sıkıntıların açılması için. Allah'tan başka bu belayı açacak yok manasında mülaza ederek. Kaç kere okunacak? 1153. Bak sayı çok mühim. Sayılarda havas var. Şifreler var. Anahtarın dişleri gibidir. Bir fazla olsa açmaz, bir noksan olsa açmaz. 1153. 54 yapmayacaksın, 52 yapmayacaksın. Ben sana söylüyorum. 1153 sayı muhafaza edecek. Zaten 1103'ün ne lazım? 11 tane 100. Tesbihi 100'e göre güzel say. İmameyle 100 ediyor. Müezzinleri sayma. Müezzinleri sayarsan 101'e gider. İki müezzin olanı sayma ya da yüzlük bir tesbih yaptır. Yoksa bir tamam. Müezzinleri saymazsan imameyle 99'u tamsa 3 tane 33'ü imameyle 100 eder. 11 tane 100 edersin. 53 de kolay. Zaten 33'ü var. Ondan sonra anladım. 33'ün üzerine 53'e çıkacaksın. 43'e 20 daha ekliyorsun yani. Yani bir 33 yaptığın zaman 11 taneden sonra 20 daha ekliyorsun. 53. Ama sayı muhafaza edin. 1153. Bu ayet-i kerimeyi niye naklediyoruz? İkinci Abdülhamid Han Hazretleri'nin Beyrut kardeşi Yusuf Nebahane Hazretleri bu ayet-i kerimeyi taunun defi, vebanın savuşturulması için okunacaklar arasında mücerrebattan denenmiş. Ulema bunu yapmışlar ve kabul eseni görmüşler. İmam Deyrebi Hazretleri düşman şerrini def için. Düşman şerrini def için. İşte hangi musibet başına vurdu? Senin çok seni yoran bir derdin var. Bunu açılmasını istiyorsun. Bunu Allah'tan başka açacak yok. Ayetin manasına baksana. Ya Allah Teala bunu 1153 kere tekrar eden kulladı. Sen ki benden başka kapın yok. Rabbin yok. Müracaat yerin yok, sığınağın yok, dayanağın yok, mesnedin yok. O zaman ben varım Allah buyurur. Sen dersen ki Allah'tan başka açacak yok. Allah Teala da ben varım buyurur. Yalnız mesele şu. Bu yüz başında yani 11 kere 100 oluyor. Bir de bittiği zaman 53 oluyor. Yani demek istiyor ki burada ne diyeyim sana 12 kere okunacak bu dua. Dua 2 satır. Dua 2 satır. Yüze geldiğin zaman Estağfirullah bir kere avuzu çekiyorsun. Şey okuyamaz. Hasta hanımlar, özürlü hanımlar okuyamaz. Ayettir. Tam bir ayettir. Tam bir ayettir. Onun için okuyamaz. Onlar başka diğer zikirlerden öğrettiklerimiz var. Zaten kitap yazdık. Hasta halindeki hanımların muhafazası korunması için müstakil kitap var. Yani hiç içinde ayet olmayan. Onları ben şimdi adını unuttum. Yani rakamını unutuyorum Risale rakamını. Bilirsiniz araştırın. Bu ayet-i kerime okunuyor. Efendim ne yapıyorsun? Şimdi biz bunu buraya göre uyarlıyoruz. Yani veba ve sıtma meselesi için okuyanlar hakkında. Eğer başka niyetle okuyanlar olursa sonunda ikzani haceti diyebilir. Onu da keşke biz buraya biz veba ile taun üzerine yöneldiğimiz için şey yaptık. Ama burada şu andaki meselemiz vebanın sıcaklığı, hummanın, sıtmanın harareti, şerri, zararı, nefes verdiği nefes darlığı. İnsanlar boğuluyor ya. Şu anda bunun üzerinde zaten buna göre uyarlanmış hali. Her yüz başında bir kere okunacak dua manası var. 164'ün sonunda dua, 165'in başında da manası var. Ya ne diyor? Allahümme bihakkı hazil ayeti şerifeti ve ma havetu minel esraril münifeti ve esmikel a'zami isrif anni harral veba vel humma ve şerrahuma. Bu şey. Veba, sıtma, ateş, mesbikel azimil azami. Büyük, en büyük ismi şerif hürmetine. Bir de bu ayet-i kerimenin ihtiva ettiği yüce sırlar hürmetine. Çok büyük bir ayet-i kerimedir. Leyse leha min dunillahi kâşife. Buna devam edeceğiz. Ben biliyor musunuz Bandırma cezaevinde yani bana neler ettiler ya. Neler ettiler. Ben orada 7 ay tek başıma kaldım. Ondan sonra ne sıkıntılar, ne şeyler yani ne korkular, ne panikler, ne şeyler ya. O zaman çok zor zaman 28 Şubat. Bu ayet-i kerimeyle kurtuldum desem yeri var. Bu ayet-i kerimeye çok devam ediyordum. Anladın mı? 1153 kere alıyordum tesbihini. Nasıl olsa kimse yok. Gelen yok, giden yok. Arada bir gardiyan kapıyı açar. Başka bir şey yok. Devamlı zikir, devamlı zikir. Telefon yok, bir şey yok. Seni arayan yok. Sen kimseyi arayamıyorsun. Ne feyiz oluyordu tabii ya. Dualar böyle var ya. Anında kabul oluyordu ben. Ben şaşırıyordum, kalıyordum. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah sıkıntı verdiği zaman çok ferahlık, fereç veriyor yani. Ben orada yaşadığım, o hapishanede yaşadığım manevi halleri da dışarıda, ne bileyim, ne Kabe'de yaşayabilirsin, ne Ravza'da yaşayabilirsin. Çünkü sıkıntı, musibet, üzüntü, efendim, kimsenin olmayışı, kimseden ümidinin kalmayışı, o zaman anlıyorsun. Hasbunallahu ni'mel vekil. Allah bana yeter, bize yeter ne demek? O ne güzel vekil ne demek? Avukat para etmiyor, mahkeme para etmiyor. Hiç kimse yok. Bittin gittin. Attım lan seni içeri. Darbe ya. 28 Şubat postmodern darbe zamanı. Darbe ya. Ya. Bu ayet-i kerime acayip ferah veriyor. Ben bunu denemişim, bulmuşum. Yani var ya, güllük kürüstan olmuş bana hapishane. Bu ayet-i kerime. Leyse leha min dunillahi kâşife. 1153. Allah'tan başka açacak görürsün. Allah Teala'da böyle ben varım kulum. Bunu okuyacağız. 1153. Yüz başında... Yüce geldin. Allah'ıma bi hakkı hazilatü şerifeti ve ma'avetü minel esran ve vesmikel azimil azami. Bir kere okuyorsun. Çok kolay bir şey ya bu. Yani bilmiyorum da. Yarım saat yani. Ben biraz yavaş okuduğum için belki. Sonra Fetih suresinin gerçi her gün keşke bunlardan size bir şey verebilsem diyorum ama dolu da hadis-i şerif kaldı. Hepsi kaldı. Bunlar ne yapacağız? Tamam. Şimdi hadis-i şerife geçelim. Yarın da diğerlerini öğreteyim. Her gün bir şey öğretelim. Bunları okumak suretiyle 17. gece Bedir gecesinde Bedir ehlinin ismi şeriflerini okunarak bütün sahabe-i kiram, Bedir'e katılan en faziletli sahabe-i kiram ismi şerifleri bereketle dualar yapılacak. Saat 11. Herkes teravisini o zamana kadar kılsın. Çünkü Bedir gecesi çok büyük gece bak. Kadir gecesi olduğuna sahabe-i kiramdan bazıları yemin ediyor. Yemin ediyor bak. O kadar ibadet kuvvetli yani. Onun için 9 Mayıs oluyor diye hesap etti arkadaşlar. Benim hesabım Ramazan'a göre 16'nın akşamı 17. gece Ramazan itibariyle konuşuyorum ben. Mayıs'tan 9'a çarpmış. Şimdi Selman radıyallahu teala'dan rivayet edilen hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan şerifin başında buyurdu. Ya eyyühennâs, ey bütün insanlar, kadde zallekum şehrun azîmun mübârekun. İmam Rabbani Hazretleri bu hadis-i şerifi mektubatta zikreder. Ama tabii hadis-i şerif zaten benim hatırladığım İbn-i Huzeyme. İbn-i Huzeyme'nin kitabında var. İbn-i Huzeyme sahih hadisleri toplamış muhaddislerden. Beyekide var. İbn-i Şahin Fezail-i Ramazan'da İspani Tergibinde var. Yarım sayfa kaynak var, yarım sayfa. Ramazan Risalesi'nde 94. sayfadan okuyorum. Merak edenler var işte. Çok büyük kat azallekum şehrun azimun mübarekun. Çok bereketli, hayırlı, büyük bir ay sizin üzerinize gölgesi bastı. Şehrun fi leyletin hayrun min elf şehr. Öyle bir ay ki onda 1000 aydan hayırlı bir gece var. Artık onu hepimiz bekliyoruz. Önümüzde artık mevsime giriyoruz. En kuvvetli rivayetler başladı değil mi? 17. gece artık yanaşıyor. Bir hafta kadar kaldı. 17. geceden sonra var. Rivayetler çok. Ben burada Ramazan Risalesi'nde yazdım. Yani 19 hakkında da var falan. Ama artık zaten 21, 23, 25, 24, 25'e bağlayan da özel hadis var. Hem de Ahmet Nambel. Yani artık son dönem biliyorsunuz. Her geceyi Kadir. Zaten şimdi de her geceyi Kadir bilir. Ramazan Şerif bu ya. 1000 aydan hayırlı bir gece var. Cealallahu Teala sıyamu feriyyillaten. Bak bu gece kaçıncı gece? 10. gece öyle mi? Yani yarın Ramazan Şerif'e 10'u. Bu da çok büyük bir gece. Dergide mesela bu gecenin namazı var. Ya hoca efendi sanki teravih kıldık da bir de bize ilaveten nafile namaz söylüyorsun. Yani mübarek adam bu gecenin ayrı namazları var. Efendim 10. gece diye bilmiyorum burada dergide almış. Bak 10. geceye kadar hiç namaz yok. Ramazan Şerif'in dergide 58'de başlıyor. Dergiyi ama dikkatli okuyun. 58'den sonrasında başlıyor. Mesela burada 10. gece ve 10. gün namazları yani cumartesiyi pazara bağlayan bu geceyi söylüyor işte. Yarınki günün namazı da var, gece namazı da var burada. Ondan sonra yani şimdi tamam da ben şimdi teravih kılsam sen öpten başına koy. Niye öpten başına koyacağım? Mübarek adam. Teravide mi kılmayacaksın yani? Teravih kılarsan ne var? Teraviden sonra da namaz var. Ondan sonra efendim. Bu nafile namazlar hocam. Bir de teravihin faziletlerini. Bu teravihden sonra teravihin faziletleri burada. Demek dergide alınmamış herhalde. Onu da bulalım. Bizim eski dergilerde vardı. Yani ya da Ramazan kitabında yazdık mı? Ramazan kitabında yazdık. 10. gece bu gece mesela 65. sayfada var. Her rekatta bir Fatiha. Zaten Fatiha mecbur okuyacaksın. Bir kere İnna Zelna, bir kere Kulel Kafirun, 3 kere İhlas, 2 kere de Felaklas. 4 rekat kılıyorsun teravihden sonra. 4 rekat kılıyorsun. Namazdan sonra 10 kere Estağfirullah, 10 kere Salavat-ı Şerif, 10 kere La Havle ve La Kuvvete İlla Billah. Cennette çeşit çeşit köşkler, kasırlar, bina edilir, ihsan edilir diyor. 10. geceyle ilgili mesela özel bir müjde vermiş burada. Ondan sonra efendim. Yani demek istiyorum sadece 17. gece, son 10 gecelerin tek gecelerine şey yapmayın. Şimdi bu geceleri boş geçirmeyelim. Bu gecelerin hepsi çok büyük gece. Bu Ramazan-ı Şerif başka aya benzemez. Ondan sonra her gecesinde Kadir gecesi olabilir. O geziyor ama tabii kuvvetli rivayetleri ben size söylüyorum. Onda bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Cealallahu teala siyamu feribaten ve kıyame leyli tetavvuan. Allah Ramazan'ın orucunu farz kıldı. Gece teravih kılmasını nafile kıldı. Yani çok kuvvetli sünnettir ama tabii azap yok. Bir adam teravih kılmasa azap yok. Yatsıyı kılmasa 80 sene cehennem azabı. 80 sene cehennemde yanar bir yatsı için, bir sabah için. Ama nafilenin terkinde, sünnet-i müekkede de olsa terkinde cehennem azabı tehdidi yok. Ama sünnet-i müekkede olursa teravih gibi o zaman itap var, azar var. Niye kılmadın diye sitem var. Yani Allah'ın azarı sitemi de tabii insana ateşten beter hicap verir yani utandırır. Yani Rabbimizin huzurunda utanmaktan. Rabbim muhafaza eylesin. Utandıracak, utanacak işler yapmaktan. Men tekarrabe fî bi hasletin minel gayri. Kim Ramazan'da bir hayır haslet yaparsa. Yani diyelim nafile bir namaz kıldı. Nafile bir sadaka verdi. Yani zekat değil. Zekat nafile değil. Zekat farz. Fitre vacip. Onlar farz hükmünde. Onu konuşmuyoruz. Veyahut oruç tutamamış fidye veriyor. Bu nafile değil. Bu yani mesela şu var ama fidyesi 27 lira bu sene diyelim. Oruç tutamayanın fidyesi veya fitresi diyelim. 27 lira. O verdi 50 lira. 50 lira verince ne oldu? 23 lira fazla verdi. Bu fazlası nafile işte. Anladın mı? Fitre 27 lira adam başına versen ailende olurdu. Sen gittin 100 lira verdin. Oo, çok çok büyük hayır. Yani nafile. Çünkü neden? Fakire yaradı. Fazla verdin fakire yaradı. Bu nafile olmuş oldu. Allah seni 27 lirayla diyelim. Her sene değişiyor o da tabii. Şimdi enflasyona göre, paranın değerine şeyine göre. Alım gücü mesela ona göre buğdaydan, hurmadan falan değişiyor. Şimdi sen geçen sene 20 liraya aldığın hurmayı şimdi 27 liraya alıyorsan oluyor 27 lira mesela. Ona göre değişiyor yani. Yoksa İslam'daki ölçü birimi değişmiyor da fiyatlar değişiyor. Kâne kemenetle feridaten fî mâsivâ. Başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda nafile yok. Ramazan'da nafile yok ne demek? Nafilenin sevabı nafile sevabı değil. Her nafilenin sevabı farz sevabı. Mesela iki rekat işrak namazı kıldın. Sanki sabah namazı farzı kadar. Teravih kılıyorsun ya. Her iki rekatı farz kadar. Yani bir farz namaz kılmış kadar. Tabii kazalardan düşme bak. Aleyhine uyanıklık yapmak kaza borçlarından düşmez. Sevabı farz kadar kazandırıyor. Buna göre ne kadar nafile, hayır, hasene işte yaparsan bil ki farz yapmış kadar sevap. Ve men edna feridaten fî. Kâne ke men edna sebe'ine feridaten fî mâciva. Ramazan'da bir farz yapan mesela akşamı farzını kılacağız şimdi. Zaten Ramazan'da oruç tutuyorsun farz oruç. Ramazan'da nafile oruç olur mu? Ondan sonra efendim sabah namazı farzını kılıyorsun. Zekat veriyorsun. Zekat farz. Fitre veriyorsun. Fitre farz. Yani vacip de amelen farz. Anladın mı? O inkar eden kafir olur olmaz meselesinden vaciplik. Yoksa vaciple farzın arasında amel bakımından bir fark yok. Hükmü aynıdır. Zorunlu yani. Bunlar hep farz ameller. Bunları yapan başka ayda 70 farz yapmış kadar oluyor. 70 farz. Yani şimdi bir akşam 70 akşam namazı kadar, bir yatsı 70 yatsı kılmış kadar, bir sabah 70 sabah. Ama kaza borcun varsa tek tek kılacaksın, onlardan düşmez. Ama fazilet ve sevabın katlaması buna göre. Ve şehru sabri, Ramazan sabır ayıdır. O sabru sevabul cenne, sabrın sevabı ancak cennettir. Sabır ne demek? Açlığa sabır, susuzluğa sabır, şehvete sabır. Kimi de yemek içmek aramaz, affedersin. Şehveti ağır basar, gençtir, yeni evlidir, oruçludur. Hanımı oruçlu olmasa bile, diyelim ki adet halinde şurada burada, kendisi erkek mecbur oruç tutacak. Oruç tutarken yanaşması caiz değildir eşine, cinsel manada. Bunlar hepsi sabır ister. Bazı insana yemek içmek ihtiyacı fazla ağır basar. Bazı insana öbür istek efendim başına vurur. Bunların hepsi ne? Fren. Sabır. Bir de bağırmamak, çağırmamak, sövmemek, saymamak her zaman lazım ama oruçta, oruçlu günü, oruçsuz günle bir tutmayın buyuruyor. Sinirlenirsin bir şey olur. Hep sabır. Oruçluyum. Kalkanı deldirmeyelim. Oruç benim kalkanımdır. Sanyamı cünnetün malem yahrika. Oruç kalkandır deldirmedikçe. Bunun hakkında da bir ders yapalım. Yarın hastalıkla sabır yapalım. Öbür gün onu yapalım inşallah. Yani orucun kalkanı azaptan koruma himayesi neyle delinir mesela? Bunlar hep şu eski derslerde hep anlatmışım. Ve şiarul müvasaat, Ramazan iyilik ayıdır, hayır ayıdır. Bak ne kadar iftarlar veriliyor. Şimdi hani çadırlar kurulup insanlar bir arada yemiyor ama şimdi Hayder'den bana görüntüler geliyor. Kaç ülkede yani bir görsen bütün Müslümanlar, garipler, fakirler iftarlıklarını ve sahurluklarını. Şimdi daha nice dernekler, vakıflar, hayır kurumları hepsi çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah kabul etsin hayırlarınızı. İyilik yapılıyor. Çok iyilik yapılıyor. Yani bir Ramazan ayında dağıtılan kolidir, infaktır, tasadduktur, iftarlıktır, sahurluktur 11 ayda dağıtılmaz. Yani 11 ayda o kadar insanlara yemek içmek dağıtılmaz ha. Bir Ramazan'da 11 ayı geçiyordur yani kesin. Herkes bir cömertliğe efendim Allah Teala onlara ilham ediyor kullarına. Ve şehru yezdâdü fî rizkul mümin. Müminin rızkının ziyadeleştiği aydır. Şimdi en fakirin sofrasına Allah bir yemek gönderir. Başka zamanda millet birbirini düşünmüyor. O çünkü zaten oruçlu mudur, iftar oruçlu diye. Şimdi düşünüyor herkes ya Müslümansa Müslümandır, oruçludur. Oruç tutunca iftarda ne yiyecek, sahurda ne yiyecek? Bunun için herkesin bir de zenginin de rızkına bereket geliyor. Fakirin de rızkına bereket geliyor. Men fettara fî saimen. Kim Ramazan'da bir oruçlunun iftarını açtırırsa yani bir iftarlık verecek. Yani le mağfiretel zulubi. Bütün günahları mağfiret olur. Boynu karakabetü minennar. Boynu cehennemden azat olur. Bir iftarlık. Ben iftarlık veremem. İşte bir iftarlık vereceğiz. Adama 20 lira 30 liralık bir şey lazım. Kardeşim turumun biraz daha düşükse bir suyla bile diyor, bir yudum sütle bile diyor, bir hurmayla diyor, yarım hurmayla bile diyor, Allah sevap verir diyor. Yeter ki yerine ulaşsın yani. Bir de senin niyetin halis olsun. Amelin riyadan arınmış olsun. Çünkü herkes tabii fakire mükellef sofra serecek durumda olmayabilir. Bir iftarlık bile verse diyor. Efendim bunu başka hadis-i şeriflerde anlatıyor. Ya bunda da söylüyor. Vekalun misli ecrimin gayren yunkasam min ecri şey. Oruç tutanın sevabı eksilmez. Bir misli de kendini oruç tutuyorsun. Ama bir misli de o iftarlık verdiğinin sevabı sana yazılıyor. Onun sevabı eksilmeksizin bir misli sana yazılıyor. Yotrla adet sevap men fattara sahim ala mezgatile ben efşarbetim şirbetim mimma. Bir yudum, bir tadımlık süt de verse, bir yudumluk su da verse Allah bu sevabı verir. Ama mübarek adam yani. Param var, şuyum var, buyum var. Gidiyorsun adama bir yudum su veriyorsun. Yani şimdi böyle olur mu? O adamın durumuna göre en düşüğü bile onu verirse o sevabı alır manasında. Yoksa senin durumun neyse sen biraz yediğinden yedirsene yani. İçtiğinden içirsene yani. Kendin şurupları, şerbetleri deviriyorsun. Adama bir yudum su vermiş işte sevap alacağım. Böyle bir şey de Müslümanların hiçbirinin yaptığını duymadım yani. Durum müsait olan yapmaz. Ama durumu müsait olmayan da sevaptan mahrum olmaz buyuruyor yani. Bir yudum su ya. Ve meleş ma sahimen Allah'ın hafızı şirbeten lazım hatta adhulel cennet. Kim oruçluyu doyurursa bir yudum su verene bile bir oruç sevabı veriliyor. Ama karnını doyuracak kadar yemek verirse ya ne olacak karın doymaz. Şimdi bir fitre miktarı zaten bir doyumluktur yani. Şimdi 20 lira falan insan doyur. Yani yediğine bağlı ama yani 20 lira, 27 lira fitre olduğuna göre, fitre, yani insan iki öğün, iki öğüne göre bile hesap edersen, buğday ekmeğine katık istemez. İki buğday ekmeği ile düşün ki, bunun yanında zeytin meytin katık da alır yani 27 lira. Alır yani. Doyurursa diyor, ama senin durumun iyi. Durumun iyiyse yediğinden yedir be kardeşim. Kaz eti, kuzu eti, bana ne yani, bunun sonu yok. Yediğinden yedir. Ama Allah ona benim Havzu Kevserimden bir şerbet içirecek. Cennete girene kadar susamayacak. Bu ne demek biliyor musun? Mahşeri tamam. Mahşerde sıkıntı yok. Çünkü cennete girdikten sonra susamaz zaten. Bütün susuzluk mahşerde. Ciğerlerin paralelemesi mahşerde. Güneşin tavan boyu yakına gelmesi mahşerde. İnsandan çıkan ter başına çıkması, boynuna göğsünü basması mahşerde. Cennete girene kadar susama yok. Cennete girene kadar susamazsa cennete zaten susamıyor. Mahşer 50 bin sene mahşere atlattı bu adam. Bitti. Bütün korkumuz mahşer. Bir oruçluyu doyuran diyor, garanti veriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem, cennete girene kadar susamayacak. Zaten oradaki bütün müşkilat susuzluk. Zaten susamayan zaten acıkmaktan hiç sıkıntı çekmez yani. Çünkü susuzluk dayanılacak bir şey değil. İnsan çoğu kere açlığa dayandığını düşün, susuzluğa hiç dayanılmaz. Ve şehrun, o mübarek öyle bir aydır ki evvelu rahmetün, başı rahmettir. Ben senin 5 Mayıs'ta 10. gün bitiyor dedik. Rahmet faslı bitiyor dedik. Rahmet Allah'ın acıması demek. Allah Teala kullarına acırsa, kullarına lütfeder, lütfederse, kerem ederse ne yapar? Azapları kaldırır. Ben burada bir tefaül yapmıştım. İşte bu ayın başı rahmettir buyuruyor. Şimdi onun için biz 100 kere ne okuyoruz? Ya Erhamer Rahimin. Ama bak bitiyor. Mübarek 5 Mayıs. Yani şimdi bir gün iki günü bugün okudunuz mu bilmiyorum. 100 kere. Ya Erhamer Rahimin. Çünkü başı rahmettir. Ey acıyanların en merhametlisi. İlk 10 gün rahmetse sen de Allah'ın Erhamur Rahimin ismiyle sıfatıyla ona nida edersen, dua edersen, zikredersen Rabbini. Zaten 3 kere ya Erhamer Rahimin diyene melek gönderiyor. İnne Erhamer Rahimin kat ekbel aleyke fesel. Erhamur Rahimin olan Allah şimdi sana yöneldi. Şu anda sana tecelli etti. Allah herkese her zaman işitiyor. Ama şu anda sana rahmet nazarıyla özel bir tecelli etti. Nur parlattı sana. Şimdi iste. Melek diyor sana. Yanına geliyor, sen meleği duymuyorsun. Ne istersen iste buyuruyor. Onun için 100 kere ya Erhamer Rahimin bu gün yarın devam edelim. Sonra hadis-i şerifi devam edeceğiz. Şimdi inşallah seherde yaptığımız veba ve tahammül kalkması için Ebu Bekir Ahsen Hazretleri'nin duasına amin diyeceğiz. Hepiniz ellerinizi açın. İftar sofralarında dualar reddolmaz. Çok muazzam dualar bütün ayet hadisler içinde. Bu dualarla Allah'ımıza iltica edeceğiz. Rabbim kabul etseni en yakın zamanda izhar eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.